Tawingarting aracun ftrudging horonos, yerjuen. Tawingarting aracun ftrudging horonos, yerjuen. Сайн байцхан уу хүндэт сонсогч дээ. Одоо Төвийн ардын арааж үнэлтрүүдийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна.